στέλνουμε να πάμε τον κατώτατο μισθό πίσω στο 7-15. Θα το πάμε. Την πρώτη μέρα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του μιλιού. Που λέει και αυτό το παλιό, πολύ καλό, πάντα επίκαιρο τραγούδι. Αυτό ήταν που ακούσαμε μαζί με την Άννα Μισελ εκεί που φωνάζει, όπως πάντα. Προεκλογικά βεβαίως, πολύ προεκλογικά. Τότε ήταν υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως ακούσατε επιμένει, επέμενε τότε την πρώτη μέρα, έχουν περάσει 60-65 πόσες μέρες, θα κάναμε αύξηση του κατώτατου μισθού και σταδιακά τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες όλα αυτά, γυρίζουμε στο παρελθόν, το συνηθίζουμε εμείς, διότι το παρελθόν είναι το παρόν με μια απλή, με έναν απλό συλλογισμό. Και τα θυμηθήκαμε όλα αυτά διότι σήμερα διαβάσαμε το Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι το τίτλος του άρθρου του Γιάννη Μιλιού, άρθρο φωτιά, όπως το τίτλοφορούν τα social media. Δύο παραγράφους μόνο θα σας διαβάσω από αυτό το άρθρο. Λέει, στους δύο πρώτους μήνες δράσης η κυβέρνηση της αριστεράς και των συμμάχων της μοιάζει να τίνει να μετατραπεί σε φιλολαϊκό διαχειριστή του υπάρχοντος, δηλαδή της κυριαρχίας του κεφαλαίου, στην παγιωμένη νεοφιλελεύθερη μορφή της. Κυβερνητικοί παράγοντες και λαϊκές φωνές εκνευρίζονται με αυτή την επισήμανση, συνιστούν υπομονή και αναμονή, πίστοση χρόνου και χρημάτων που διανθίζονται με μεταφορές όπως ανάσα και γέφυρα και ηρωνία στο άρθρο. Και μια άλλη παράγραφο πιο κάτω λέει: ο μέχρι στιγμής κυβερνητικός λόγος αντιλαμβάνεται την κρατική δράση ως ουδέτερη με την έννοια ότι δεν ζητά την αναδιανομή εισοδημάτων και πολιτικής ισχύως. Τη θεωρεί ως εργαλείο εφαρμογής βασικών πολιτικών αποφάσεων χωρίς κοινωνικές αλλαγές. Ουδετερότητα που κρύβει βεβαίως μια σαφή ταξικότητα. Η ταξικότητα που λέμε κατά καιρούς, ναι. Όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια στρατηγική μετασχηματισμών στις ταξικές σχέσεις και στις δομές παραγωγής, αλλά κυριαρχούν αόριστοι όροι που επικαλούνται τη νομιμότητα σε εισαγωγικά και τη δικαιοσύνη, πάλι σε εισαγωγικά, όπως λέει ο Γιάννης Μιλιός. Έτσι, η αριστερή στρατηγική γίνεται συγκεχημένη. Ενώ τι ήταν πριν, είναι μια ερώτηση προς τον Γιάννη Μιλιό βεβαίως, όχι προς τους υπόλοιπους. Και συνεχίζει ο Μιλιός, όταν σκοπός είναι να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των πάντων και η ανάπτυξη των πάντων, το κράτος φαίνεται να λειτουργεί χωρίς εσωτερικά μέτωπα αντιπαράθεσης. Υπάρχει και πάλι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, σε εισαγωγικά, όπως συνηθίζουν να λένε οι πρόεδροι δημοκρατίας, τις πανηγυρικές καινολογίες τους, βάζει και ερωτηματικό. Έντονη αμφισβήτηση από τον Γιάννη Μιλιό. Η ερώτηση είναι προς τον Γιάννη Μιλιό, τι περίμενε διαφορετικό από την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Προφανώς, από τα γραφόμενά του, μάλλον περίμενε πάρα πολλά. Μάλλον και μόνο αυτός θα περίμενε όλα αυτά, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ότι οι ψηφοφόροι έδωσαν τέτοιες εντολές για ταξικότητες, για όλα αυτά που λέει, αλλαγή παραγωγικών δομών και δεν ξέρω. Και κυρίως δεν τα είχαν στο νου τους όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει τα κυβερνητικά ηνία. Οπότε έχει μείνει γραφικός, γλαφυρός ο λόγος του, ωραία η ευχή του, ωραία και η τοποθέτησή του από την πρώτη μέρα αύξηση του κατώτατου μισθού. Την πρώτη μέρα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Σκουρλέτη τι λέει γι' αυτό. Είπαμε σταδιακή επαναφορά των άλλων μισθών, αλλά το 7-15 θα το πάμε την πρώτη μέρα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπαρτικά πιο μυστικό. Είναι πατριωτικό καθήκον και ταυτόχρονα είναι μια προσωπική επένδυση στο μέλλον. Είναι ωραίο να έχουμε πατριωτικό καθήκον, γενικότερα να υπάρχει, υπάρχει από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι λίγο εξαναγκαστικό και αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Ήρθε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή, η πρώτη αυτή της κυβέρνησης. Ο τίτλος είναι για την, πώς το λέει, για τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτά που μας ταλαιπωρούν, τα γνωστά, όχι η ζάχαρη, αν και η ζάχαρη ταλαιπωρεί, αλλά το θέμα εδώ δεν είναι η ζάχαρη, το θέμα είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέσα εκεί, από ό,τι φαίνεται, μπαίνουν, δεν έχει όριο οικονομικών χρεών, γιατί μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις προηγούμενες είχαν βάλει το 1 εκατομμύριο για να μην πιάσουν τα μεγάλα λαμόγια, για να μην αφορά μάλλον η όποια χαριστική ρύθμιση τα μεγάλα, πολύ μεγάλα λαμόγια. Ετούτοι εδώ έβγαλαν και το 1 εκατομμύριο, οπότε αφορά τους πάντες και σύμφωνα με κόμματα, αρθρογράφους, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, από αυτήν την διάταξη που θα φέρει η κυβέρνηση, τη φέρνει ως πράξη και θα τη φέρει και στη Βουλή για συζήτηση, ωφελούνται όσοι έχουν φορολογικές απάτες, όσοι έχουν ανακατευθεί με το λαθρεμπόριο, όσοι έχουν κάνει παρακρατήσεις ΦΠΑ, γενικώς μπουμπούκια Μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι επώνυμοι διάσημοι, αλλά μέχρι στιγμής είναι εικασίες. Δεν το περιμένει κανείς αυτό βεβαίως από αυτή την κυβέρνηση, διότι υπάρχει. Το είχαμε ακούσει και το ακούσαμε εδώ από την Άντια Βαλαβάνη στις ομιλίες στη Βουλή τότε, στις προγραμματικές δεσμεύσεις, ότι πρέπει να τηρήσουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Αυτό απευθυνόταν προς όλους, υποτίθεται. Θα θυμηθούμε τι ακριβώς είχε πει η Νάντια Βαλαβάνη ως υπουργός τότε στην Βουλή, γιατί είχε κάνει αίσθηση, και θα σταθούμε λίγο κυρίως στο πατριωτικό καθήκον. Τους καλούμε πρώτον να πληρώσουν την τελευταία δόση έμφυα του 2014, αυτή του Φεβρουαρίου, και μαζί επίσης την προτελευταία δόση έμφυα, αυτή του Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Δεύτερο, να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Τρίτο, να ενταχθούν άμεσα αυτή τη βδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, όλοι όσοι μπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει. Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν, και είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που θα σπεύσουν να το κάνουν ανεξάρτητα από τη σημερινή πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι πατριωτικό καθήκον. Και είναι, πώς να σας το πω, πολύ μπλεγμένο ομολογό. Είναι πατριωτικό καθήκον. Είναι πατριωτικό καθήκον όλο αυτό, κυρίως αυτοί που μπορούν, αλλά και αυτοί που δεν μπορούν. Αυτή ήταν μια ωραία επίκληση. Και όλα αυτά μπαίνουν σε μια ωραία ζυγαριά, γιατί ακούγοντας τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε κάποιος να λέει περί πατριωτικού καθήκοντος και έχοντας στο νου αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, νομίζω γελάει ένας λαθρέμπορος από εκεί ψηλά ή από όπου βρίσκεται. Πάντα ψηλά είναι ένας λαθρέμπορος στην εκτίμηση της κοινωνίας και της πολιτείας κυρίως, και διαχρονικά με μια συνέπεια του ελληνικού κράτους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ τα ακούμε όλα αυτά, υπάρχει και μια κριτική προς την έννοια, λέξη, φράση, φρασιολογία πατριωτικό καθήκον, πολύ σκληρή κριτική, και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουμε. Πατριωτικό καθήκον, και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Αν και εγώ από παιδάκι είχα πάντα ένα μεράκι, να έχω σύντροφι, ένα αστέρι και ένα σκύλο στην αυλή. Είναι πατριωτικό καθήκον. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Εκεί στον ημιτό δεν μου το δικάσεις απ' το μυαλό. Πατριωτικό καθήκον. Εκεί ψηλά στον ημιτό. Ποιοι θα την πληρώσουνε πάλι απόψε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πατριωτικό καθήκον. Δεν μπορεί να ακούει ο Αλέξης Τσίπρας για πατριωτικά καθήκοντα. Η Βαλαβάνη βέβαια τα είπε, αλλά έχουν περάσει οι εκλογές. Οπότε οι εκλογές, όπως ξέρουμε, δεν είναι μια συνηθισμένη ημερομηνία. Δεν βγαίνει απλά η κυβέρνηση. Βγαίνουν μυαλά, φεύγουν οι εγκέφαλοι, μπαίνουν άλλοι εγκέφαλοι. Όχι μόνο σε αυτόν που κυβερνάνε, αλλά και σε αυτούς που επιλέγουν. Όπως υπάρχει μια είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί ακόμη, σας τη λέω με το ρίσκο. Κάποιοι αντιεξουσιαστές, θρασίμια νομίζω, έχουν φτάσει στην είσοδο της Βουλής, στο προάβλιο της Βουλής. Θα το τσεκάρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω, επειδή είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία, γίνονται διάφορα εντός και εκτός, κυρίως εντός, και κάποια θρασίμια γυροφέρουν εκεί στο κοινοβούλιο. Έξω από το κοινοβούλιο, μη φανταστείτε, η αίθουσα μέσα είναι νορμάλ, όπως την είδαμε και την απολαύσαμε προχθές, όλα γίνονται κανονικά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ακούει τη λέξη πατριωτικό καθήκον, και πολύ λογικά να σκουμπώνει το άνθρωπος. Είχε δίκιο σε αυτό, γι' αυτό με την αλλαγή εγκεφάλων που είπαμε στις 25 Γενάρη, η λέξη πατριωτικό καθήκον, η φράση μάλλον πατριωτικό καθήκον, αντικαταστάθηκε από την πατριωτική ευθύνη. Το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Κάτι όμως που όλοι γνωρίζουμε απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης. του καθενός και της καθεμιάς, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, που τους καλούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να βάλουν πλάτη στην εθνική προσπάθεια. Έχαμε. Απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης. Απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης. Πατρίδα μου καπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Πατριωτικό καθήκον. Πώς η μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Τι φορέ, τίποτα άλλο. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα, τη χαμένη δημοκρατία. Στις Ελλάδας τον κόπο πότε. Τα φωλιάζουν οι γέτες. Μαγκαλιές. Αχ Ελλάδα. Ερήμη μα δοξασμένη, πόσο σ' αγαπώ. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πατρίδα μου, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πόσο σ' αγαπώ. Χαίστηκα αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Είχαμε συνδέσει με το μέρος. Όπως ακούσατε, πολλές πατρίδες, να και ο Σφακιανάκης κόλλησε. Από ό,τι βλέπω εδώ στα δίκτυα, είναι πάρα πολλά, έχουν κλείσει προληπτικά, για προληπτικούς λόγους, οι πόρτες της Βουλής. Τώρα, να είναι πρωταπριλιάτικο, δεν νομίζω, γιατί βλέπω έτσι και κάποιες εικόνες, με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε την πληροφορία. Με δεδομένο ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, έχουν πετάξει και χαρτιά. Δεν είναι καθόλου πρωταπριλιάτικο. Έχει συμβεί, κάτι γίνεται στη Βουλή. Είναι κλειστές οι πόρτες. Ο ναός της δημοκρατίας δεν θα κινδυνεύσει αυτή τη φορά. Άλλωστε, αν υπάρχει μια αμφισβήτηση για το ναό της δημοκρατίας, είναι για το πώς λειτουργεί μέσα στην πολύ συγκεκριμένη, πολύ μεγάλη αίθουσα. Τι νομοθετήματα έχει ψηφίσει. Όχι πάντα νύχτα, συνήθως μέρα. Τι απαλλαγές τεράστιες έχει ψηφίσει και τι μνημόνια και φορολογικούς νόμους έχει ψηφίσει. Και πόσες φορές έχει ακουστεί η φράση πατριωτικό καθήκον και από τους μπλε και από τους πράσινους και από τους πιο μπλε παλιότερα και από τους κόκκινους εσχάτως. Και πατριωτική ευθύνη, να μην το ξεχνάμε. Τελειώνουμε λίγο με τα πατριωτικά, θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτά γιατί δεν μπορούμε να τελειώσουμε ποτέ με αυτά. Και πάμε στην ματαιοδοξία, στην αυταρέσκεια, στα άλλη τα ψυχολογικά θέματα, στον εγωισμό. Χιλιάδες χρόνια αυτά μας ταλαιπωρούν. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν έκανε μια παρατήρηση, εξέφρασε ένα δημόσιο παράπονο γιατί προχθές λέει στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας είπε για όλους αλλά δεν είπε για αυτόν. Δεν χρησιμοποίησε καθόλου το όνομά του, κάτι που πολύ πλήγωσε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Παρατηρήσατε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ως ηγεμόν έμπλεος αλαζονίας δεν αναφέρθηκε μία φορά στο Πασόκ και στο όνομά μου. Σας πικραίνει αυτό προσωπικά, σας προκαλεί προσωπική πικρία αυτό, γιατί το αναφέρει. Με ευχαριστεί, διότι μου αφήνει περισσότερο χώρο. Δεν αναφέρθηκε μία φορά στο Πασόκ και στο όνομά μου. Ο κύριος Βενιζέλος. Ένα. Ο κύριος Βενιζέλος. Δύο. Ο κύριος Βενιζέλος. Τρία. Ο κύριος Βενιζέλος. Τέσσερα. Ο κύριος Βενιζέλος. Έξι. Ο κύριος Βενιζέλος. Πέντε. Με το γνωστό πάντα πρόβλημα στην αρρύθμιση, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακούσαμε εδώ τουλάχιστον να λύσουμε αυτό το θέμα. Ένα-ένα τα θέματα να λύνονται σε αυτόν τον τόπο. Βάλαμε εμείς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου 6 φορές, αλλά από το 4 πάμε στο 6 και από το 6 μετά στο 5, σύμφωνα με την αρρύθμιση του Γιώργου Παπανδρέου. Έχει τα ψυχολογικά του θέματα ο Βενιζέλος. Μην του βάζουμε κι άλλα. Την επόμενη φορά στην συνεδρία που θα γίνει να αναφέρει όλα τα ονόματα όπως πρέπει. Να πάμε στη Βουλή. Ποιον έχουμε? Την Άννα Καραβοκύρη. Άννα Καραβοκύρη, συνάδελφος, να μας πει τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Έλα, Άννα. Καλή σας ημέρα. Πριν από λίγο αποχώρησαν μια ομάδα περίπου 20 αντεξουσιαστών, η οποία είχε μπει στο προάβλιο χώρο της Βουλής, κάθισε περίπου στα σκαλιά στην είσοδο κοντά εκεί που μπαίνουν οι επίσημοι και οι υπουργοί, φώναξαν συστήματα και αποχώρησαν. Να πούμε ότι λίγο πριν είχαν συγκέντρωση στα Προπήλαια και έτσι η ομάδα αυτή των 20 περίπου ατόμων κατευθύνθηκε προς τη Βουλή. Mm-hmm. Έχουμε αιτήματα, διατύπωσαν αιτήματα ή άφησαν κάποια έντυπα, φυλάδια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο, μόνο φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, αντιεξουσιαστές και στη συνέχεια κάθισαν για λίγο στον προαύλιο χώρο. Δημιουργήθηκε φυσικά μια αναστάτωση από τους υπαλλήλους της Βουλής, από τα συνθήματα και, ναι, και όλα αυτά και στη συνέχεια αποχώρησαν. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν λίγη ώρα στο προάβλιο της Βουλής. Σήκωσαν και ένα πανό από ό,τι είδα και σε κάποια κανάλια. Πέταξαν και κάποια φυλάδια εκεί με συνθήματα για τις φυλακές τύπου Γάμα, για τους απεργούς πείνας, γιατί αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη μια απεργία πείνας και έχουμε και την κατάληψη στο Καποδιστριακό, την κατάληψη σε κάποια δημαρχία της χώρας, σε κάποια άλλα ιδρύματα, δεν είναι μόνο στο Καποδιστριακό, υπάρχει μια ένταση, μια αναστάτωση και σε άλλα δημόσια κτίρια. Εδώ κατά τα άλλα κινδύνεψε για λίγο όμως, μην φοβόσαστε, κινδύνεψε από τους απ' έξω, από την κατάληψη ο ναός της δημοκρατίας, όπως ξανά έχουμε πει. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι από μέσα, δεν είναι από αυτούς που έρχονται απ' έξω, όσο και αν διασαλεύουν την τάξη. Γι' αυτό, επειδή κινδυνεύουμε γενικότερα, υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό το 15ήμερο, είναι πολύτιμο το θάρρος, η δύναμη, η ρωμαλαία, η πυγμή, η αυτοθυσία. Θα ακούσουμε έναν πρόθυμο να θυσιαστεί για την πατρίδα, αλλά πριν θυσιαστεί κάποιος, τι κάνει, ορκίζεται. Ως χριστιανός ορθόδοξος και Υιός Ημετέρας Εκκλησίας, ορκίζομαι στο όνομα του παντοδυνάμου μας Θεού, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, να μείνω πιστός στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι να ενωθώ με όλους τους αδελφούς μου χριστιανούς για την ελευθερία της πατρίδος μας. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα αρανίδα του αίματός μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Η πόλης εάλλο. Εκείνο το πρωί, εκείνο τα βουστιάτικο πρωινό, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Είχε ανατύλει ο ήλιος κι η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιπτικός ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει. Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα και απλώνονται σαν πύρινο ποτάμι στα ανίποτα σπίτια. Να μην δει το κακό που ερχότανε. Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους. Λοσπούλος. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Και με μιας των σοφών τα χαρτιά. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Θα τυλίξανε πύρινες γλώσσες, αστραπές και βροντές. Έκλασα. Καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσσασμένα σκυλιά. Νιάου, νιάου. Λυσσασμένα σκυλιά. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα. Το μισθό μου. Φωνάζει ο άνθρωπος για το μισθό του, τι να κάνει. Ακούμε και το τραγούδι του Νότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τον ημιτό σε μια εκτέλεση μισή ελληνική, μισή ισπανική. Πριν 2-3 δεκαετίες τα συνήθιζαν, 4-5 μάλλον, τα συνήθιζαν αυτά. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο, μπήκανε στη Βουλή κανονικά. Δεν θα δώσουμε τώρα εδώ. Και ό,τι και να πούμε, δεν μας πιστεύετε, έχετε τα δίκια σας και καλά κάνετε. Έτσι θέλουμε να είναι κάθε μέρα. Οτιδήποτε λέμε, να μην το πιστεύετε. Να, αυτό που θα ακολουθήσει τώρα, μην το πιστέψετε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε μονομερείς κινήσεις, εκτός εάν αναγκαστούμε να κάνουμε. Εάν λοιπόν δεν μας δώσουν τις δόσεις, δεν θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους, κύριε Κούλογλου. Τι θα κάνουμε. Son recuerdos muy bonitos que nunca nunca olvidaré. Misteriosamente fui feliz, momento alegre pasé la. Δεν θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους, κύριε Κούλογλου. Τι θα κάνουμε. Montaña de imito. Δεν είναι επιλογή μας, αλλά προσέξτε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το δίλημα. Το είπαμε και προεκλογικά, το λέμε και μετεκλογικά. Εάν δεν σου δώσουμε, αν δεν μας δώσουν τις δόσεις, τότε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Διότι είναι πρώτιστη προτεραιότητα για μας να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να στηριχθεί η κοινωνία που καταραίει, να μην βουλιάξουν και διαλυθούν τα νοσοκομεία και τα σχολιά της χώρας μας και μετά οι πιστωτές. Τι ήταν αυτό, πρωταπριλιάτικο ή κανονικό? Πότε το έχει πει, βρείτε, και αν θα το κάνει. Δεύτερον, πολλά μαζί πέσανε. Είναι το κογλίφι ή είναι τέρι? Τα έχει πει όλα, οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε. Εμείς το βάλαμε ως πρωταπριλιάτικο. Εσείς αποφασίστε, κάντε κάτι. Σε σχέση με τα ψέματα που γυροφέρουν και όχι μόνο την 1η Απριλίου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, και καλό μήνα. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να μιλήσει ζωντανά live στον Αποστόλη, αλλά θα το ακούσουμε από αύριο και μετά, θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο στον αριθμό 211-208-200. Κλασικός αριθμός. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Μπάμπη στεναχώρησε πάρα πολύ το Μάκη Βορύδη. Εδώ χρειαζόμαστε συνεννόηση και τη ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι δυνατόν να ζητεί συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βάζεις στον κρόταφο του πολιτικού το όπλο. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι την επιμονή ορισμένων. Μια χώρα που θέλει να κρεμάσει τους πολιτικούς που όλη αυτή την περίοδο πάσχισαν. Εγώ λέω όπως πασχίζει τώρα ο κύριος Τσίπρας, πάσχισαν και οι άλλοι. Ήρθε η ώρα επιτέλους να θάψουμε τα τσεκούρια. Μην τυχόν και σώσουμε τη χώρα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να θάψουμε τα τσεκούρια. Είναι πατριωτικό καθήκον. Πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Έχει ψηλά, έχει ψηλά, έχει ψηλά στον ηλικό. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι πατριωτικό καθήκον. Πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Τα είπε αυτά ο Αλέξης όταν άκουσε την Άντια Βαλαβάνη. Και όταν άκουσε και τον εαυτό του. Βεβαίως αυτά τα είχε πει πριν ακούσει. Αλλά αυτά τα θέματα, τα προθύστερα και τα πριν και τα μετά, θα τα λύσει ο υστερικός του μέλλοντος. Έχουμε μια καλή είδηση να ακούσουμε τώρα. Νομίζω θα χαρείτε όλοι μαζί. Επειδή κατά καιρούς διαβάζω διάφορα καθάρματα του προπαγανδιστικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αυτοί γράφουν μεταξύ άλλων ότι εγώ, λέει, έχω σάχαρο, ξέρω κάτι τέτοιο κτλ. Μόνο τους πληροφορώ για να σκάσουνε. Ότι η χοληστερίνη μου είναι 120. Δεν παίρνω κανένα σε τους χαπάκια και το σάχαρό μου είναι 9. Χάλιστα. Είμαι θηρίος στα 77 μου. Ναι. Έχω ενδείξεις εφήβου. Αυτό που βλέπετε, όλο αυτό όμως, είναι ένας έφηβος που έχει χοληστερίνη όπως ο ίδιος λέει, τα ιατρικά απόρριτα. Αυτό είναι πρωταπριλιάτικο. Αυτό, ναι, το είπε χτες όμως. Εκτός αν μας δουλεύει, αλλά δεν νομίζω να έχει διάθεση κανείς να ελέγξει τις εξετάσεις του Θόδωρου Πάγκαλου. Είναι έφηβος, έτσι δηλώνει, στα 77, με χοληστερίνη 120, ούτε η χοληστερίνη δεν θέλει να πάει κοντά του και πολύ περισσότερο το ζάχαρο, πάντα το ζάχαρο έχει κριτήριο καλύτερο, που είναι στο 90. Μετά από όλα αυτά, λαός. Γιατί έχετε μπει όλοι οι άντρες μπροστά και αφήσατε τον άντρα κλαπίσω? Άσε παιδί μου, δεν μπορούσα να μπω στο στούντιο σήμερα. Είχαν υπερχειλήσει όλες τις τηλεοράσεις, στάζανε βαρβατήλα. Τέτοια βαρβατήλα ένα πράγμα. Βρε Αντώνη, λίγο. Δεν βάζει ούτε ένα παντελόνι πια. Ήμαρτον. Έλεος, δηλαδή σκέψου και εμάς που είμαστε λίγο πιο ντεμέκ. Που είμαστε λιγότερο άντριδοι. Θα ντρεπόμαστε στην κοινωνία σήμερα. Γι' αυτό βγαίνει ο Τσολιάς, παιδί μου, στο Σύνταγμα. Από ανάγκη καμακώνω, παιδί μου. Από ανάγκη καμακώνω γκόμενες για να μην μπουν άλλα. Είμαι σχολή Σαμαράς κι εγώ. Ναι, τσαντρική σχολή. Τσαντρική. Τσαντρική. Τσαντρική. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τσαντρική σχολή. Ναι. Τι τσίρκο με ντράνο ήταν αυτό στη Βουλή. Ε, τσίρκο τώρα δεν το λες. Ε, το λες. Έλειπε και ο Καμένος. Άμα ήταν και ο Καμένος, τι θα γινότανε. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που έλειπε ο Καμένος και αναδείχθηκε το νέο ταλέντο του Νικολόπουλου. Φαντάζεσαι να μην βλέπαμε Νικολόπουλο. Ότι δεν είχαμε άλλους λόγους να κάνουμε χαζοξενύχτη. Είχαμε όρεξη να ακούσουμε τη μαλακία όλη αυτή. Που δεν είχε να μας πει τίποτα ο Τσίπρας και να καθόμαστε μεταξύ άλλων καραγκιοζέων να βλέπουμε και τον Νικολόπουλο να κάνει το σοβαρό. Και ο Βενιζέλος και ο Μιχαλολιάκος να είναι οι τηρητές της τάξης και οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας. Άι παράτα μας και του κοινοβουλευτισμού. Τι να κάνεις. Η Ζωήτσα προεδρεύει ακροδεξιά όσο μπορεί και ο Μιχαλολιάκος δανεικά είναι αυτά. Τι να κάνεις, κάποια στιγμή τα επιστρέφεις. Την αδικούμε τη Ζωήτσα, δεν είναι. Τι, θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα, είμαι σίγουρος. Τι σούργελα είναι αυτά, Θεέ μου, τι σούργελα είναι αυτά. Όχι ότι δεν το ευχαριστιόμαστε με τα προηγούμενα που ζορίζονται και τσιτώνει ο Σαμαράς και σηκώνει πάνω να κάνει να αποδείξει ότι είναι τη αντρική σχολή. Το ευχαριστιόμαστε, αλλά τι σούργελα είναι και αυτά. Χθες έλεγε ο Αντωνάκης ότι αυτή η παράταξη τόσα χρόνια έχει προσφέρει τόσα πολλά στη δημοκρατία και δεν δέχεται λογοκρισία. Ναι, γιατί έχει μάθει να ασκεί λογοκρισία, όχι να δέχεται. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Το απάβγασμα της λογοκρισίας δεν είναι η τελετή παράδοσης παραλαβής σε οποιοδήποτε χώρο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα μπορούσε να μην το παίξει μπομενίτσα στον Αλέξη και να κάνει σοβαρή παράδοση παραλαβή. Και όχι να στείλει το μάγειρα. Αυτή είναι η προσωποποίηση της δημοκρατίας. Μιλάνε λοιπόν για δημοκρατία οι χουντικοί με τα ωραία κουστούμια. Ναι. Πρώτη φορά ακροδεξιά-αριστερά. Περίπου. Αλλά με πρωτοβουλία της ακροδεξιάς, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ναι, εντάξει. Και με πρωτοβουλία, τέλος πάντων, ξεπλήρωμα γραμματείου, δεν ξέρω πώς είναι αυτά. Και με την ανοχή λίγο της αριστεράς, μην μπερδευόμαστε. Τι ανοχή έχει η αριστερά στην ακροδεξιά τώρα, πέρα από τον Καμένο. Ναι. Ωραίος εχθές ήταν ο Βενιζέλος. Ναι. Ήταν ωραίος και σοβαρός, αυτό μ' άρεσε. Ωραίος ήταν ο Βενιζέλος. Και νυφάλιος. Ήταν μόνος του και ζητάει και εκλογές με το 2%. Αυτά είναι κάκα, λες είναι να βλέπεις. Όχι ο Σαμαράς που είναι της αντρικής σχολής, ο Βενιζέλος είναι της αντρικής σχολής. Με 2% πάει να ρίξει τα μούτρα του στη μάχη. Αδικείτε πολύ την κυβέρνηση, κυρία μου. Ναι, είμαστε τέτοιοι. Ενώ θα προτείνατε να τη γλύφουμε ελαφρώς. Ναι. Να τα βρίσκουμε όλα καλά όσα κάνει, όπως οφείλει και μια σατυρική εκπομπή να κάνει, ε. Όχι, μισό λεπτό. Α, τι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω. Είμαι πιο γρήγορος, πείτε μου. Ναι, η κυβέρνηση το μνημόνιο το έσχισε. Έσχισε το μνήμ και άφησε το υπόλοιπο. Ναι, το μόνιο καπέλο. Το έσχισε περίπου όπως το έσχισε και ο Σαμαράς κάθε μέρα, πάνω κάτω έτσι. Εγώ σας λέω ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα. Μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. Ναι, απλά τώρα χιούμορ κάνω, δεν έχω καμία σχέση με τη... Απλά είναι το κακό με αυτά τα μνημόνια που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Πόσο τα σκίζεις, όλο βγαίνουν άλλα από κάτω. Ναι, εγώ είμαι, πώς το λένε, είμαι από χωριό, γι' αυτό είπα, σκίσαν το μνήμα. Α, βρωμιάρη, τώρα σε κατάλαβα. Κατάλαβα, να είσαι κατεργαράκος μεγάλος. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, χάρηκα. Χορτάσαμε χορτό πάλι, γεια. Λοιπόν, άκουσε εδώ να δεις, ο Μιχαλολιάκος δεν είναι βλάκας που κάνει την κότα. Θα την αρπάξει την ευκαιρία. Εσείς καθίστε εκεί πέρα στη γωνία και αμολάτε αϊτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ο Μιχαλολιάκος θα την αρπάξει την ευκαιρία. Ποιοι θα στρώσουν το χαλί και θα φτιάξουν το κλίμα για να αρπάξει την ευκαιρία ο Μιχαλολιάκος. Μην το απαντήσεις. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μην το απαντήσεις. Φιλιά, γεια. Έλα, να σου πω κάτι. Λαβή Ανδρός. Λαβή Ανδρός. Είναι πατριωτικό καθήκον. Πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη, ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Και εμείς το ίδιο. Απόλυτη συμφωνία. Αυτή την εποχή γίνεται μια διαπραγμάτευση, άλλη μια διαπραγμάτευση, η πιο σημαντική διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω εγώ στα γκρουπ εδώ και εκεί. Έχει πάει μια ομάδα, δεν είναι η καλύτερη. Τώρα εμείς εδώ θα προτείνουμε τους 4 καλύτερους διαπραγματευτές. Αυτή είναι διαπραγματευτική ομάδα για το καλό της Ελλάδας. Πρώτος. Αυτό το θέμα με την διαπραγμάτευση έχει αναγορευτεί ως το κυρίαρχο θέμα της χώρας. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή. Είμαι καλός. Μπράβο! Είναι από τα ατού μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορες άλλες δουλειές πριν τη δημοσιογραφία, μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, ας πούμε, από το μια πώληση μέχρι μια αγορά ή κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Ο Σταύρος είναι ο πρώτος, θα είναι και επικεφαλής, ακολουθεί η δεύτερη. Με συγχωρείτε, εγώ κάνω brand affair με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. τη σπρώχνει και τη βοηθάει. Αυτή θα είναι το πιο δυναμικό κομμάτι. Τρίτος ο Στρουνάρας. Εμείς θέλουμε μείωση του χρέους. Και τη μείωση του χρέους την κάνουμε με διαπραγμάτευση. Και όχι με μονομερή τρόπο που θα μας οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη και με καταστροφή. Γι' αυτό αφήστε τα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να διαπραγματευτούμε. Το έχουμε πετύχει και αυτό φαίνεται εξάλλου. Άρα βιάζεστε. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Τρίτος είναι ο Στουρνάρας και τέταρτος είναι ο κύριος που ακολουθεί. Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από κανέναν, γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Επαναλαμβάνω ότι από το δικό μου γραφείο έφυγε στο τέλος Αυγούστου του 2011 η Τρόικα, όταν έδωσα και προσωπικά τη μάχη στο όνομα της ανάπτυξης, εναντίον της ύφεσης, εναντίον εισοδηματικών περικοπών που τροφοδοτούν την ύφεση. Αυτός. Αυτή η ομάδα νομίζω είναι η καλύτερη για να λύσει τα εθνικά δίκαια. Έλα, Ελένη μου. Τι κάνεις, καλά είσαι, χρυσό μου. Καλά είμαι. Έλα, ρε μούτρο, τι γίνεται. Α, ποιος είναι, δεν είσαι η Λουκά, κερατά, πώς με πλάνεψες έτσι. Ναι. Τι είναι εκεί, Αποστολή. Δεν το περίμενες, ε. Τι συνυφάδα σου έπαιρνες, τι θες. Λοιπόν, άκουσε παρακαλώ πολύ. Αυτά τα σούργελα στη Βουλή είναι εκλεγμένα με σταυρό προτίμησης. Ναι, κάποιοι παραεκλεγμένοι κιόλας. Παραεκλεγμένοι κιόλας, ε. Μην περιμένετε χαΐρι σε αυτή τη χώρα. Σηκωθείτε να φύγουμε. Πού να πάμε. Όπου και να πάμε, χειρότερα από εδώ δεν θα βρούμε. Μ' αρέσει που η πρώτη λύση είναι το να φύγουμε εμείς, όχι το να διώξουμε αυτούς. Πολύ μ' αρέσει. Τους διώχνω 40 χρόνια και δεν φεύγουνε. Μα πώς τους διώχνεις, παιδί μου, μήπως τους διώχνεις με λάθος τρόπο. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, έχεις την εντύπωση ότι εγώ τον έβαλα το σταυρό σε αυτούς. Όχι, δεν την έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά που τον έβαλες κι εσύ, μεγάλη κουβέντα. Να είσαι καλά. Βάλε το φασισμό, δεν έρχεται από το μέλλον. Από πού έρχεται. Το Μιχαλολιάκο τον είδες χθες. Τον είδα, τον είδα. Λαμπρό μέλλον βοηθητικό παρελθόν. Αμάν, Απόστολε. Κράτα αντίσταση, γιατί θυμώνω και τα λέω αυτά. Την πατρίδα μου την αγαπά. Καλά κάνεις. Να συνεχίσεις να θυμώνεις. Να είσαι καλά. Ας τη Λουκά ρε μαλάκα να μιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσει. Εγώ θα αποφασίσω. Ας τη Λουκά να μιλήσει, ρε. Θέλουμε Λουκά, ρε. Λαϊκό αίτημα, ε. Πώς θα γελάσουμε, ρε μαλάκα, εμείς δηλαδή να με. Να δεις βουλή, γιατί πρέπει να ακούσεις τη Λουκά. Τόση ώρα είχε βουλή, δεν είχες να γελάσεις. Έλα, αγόρι μου, πού είσαι σε πάνω τόσες μέρες. Έλα, ρε φίλος. Λοιπόν, φίλος, να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν εξηγήσε καθόλου ωραία. Με τα τηλέφωνα έχεις βγάλει γκόμενα του Λουκά, γκόμενα τη Βαζούρα. Εγώ 20 χρόνια με την ίδια γκόμενα, ρε φίλε. Φίλε, δεν σηκώνεις τα σωστά τηλέφωνα, τι να σε κάνω. Καλά σου λέει, παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας να πούμε. Καλά σου λένε, θα αφήνουν οι γκόμενες για πάρτι μας. Περίμενε, σου έχω έκτακτη είδηση. Τιμήθηκε ο Μαρινάκης από τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ναι, για την ελπίδα που προσφέρει. Το λέω έτσι απλόχερα, ότι νομίζει ο καθένας, να ελπίδα και Μαρινάκη. Αχ, να είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτή τη ελπίδα, πια ποιοι στηρίζουν την ελπίδα. Πολύ μου αρέσει ποιοι φέρνουν την ελπίδα στη χώρα. Δηλαδή, μέχρι στιγμή την ελπίδα τη φέρνει ο Τσίπρας και την προσφέρει ο Μαρινάκης. Ναι. Κύριος Στολής. Αποστόλης. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, άσε την κυρία Λουκά να μιλήσει. Έχετε λυσιάξει. Τι νομίζει τα πει, παιδί μου, δεν τα ξέρω. Πρώτον, μας έχει ζαλίσει τα ρίγια με την Ελένη, τη Λουκά. Οι άλλοι μου λένε δεν την αφήνουν να μιλήσει. Αποφασίστε πια, τι θέλετε, κορίτσια, να κάνω. Το έχει αφήσει να παίξω το γίγαντα, τον πανμέγιστο Βασίλη. Ο Βασίλης, παιδί μου, δεν είναι κατηναριό, δεν είναι μαϊντανός να παίρνει κάτι της και λίγο, ξέρει ο άνθρωπος. Βγάζει μαγιά ο άνθρωπος, ρε αυτός. Αυτός κάνει να απεισχολεί την αντρική. Όχι ο Σαμαράς και μαλακίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, και λιγότερη κριτική στην κυβέρνηση. Δεν την αντέχετε, το καταλαβαίνω. Ναι. Ρε μα, γιατί δεν αφήνεις τη Λουκά να μιλήσει. Έτσι. Η Ελένη είναι κομπλεξικιά. Κομπλεξικιά γιατί είναι. Καλά. Εγώ είμαι κομπλεξικιά. Α, εσύ είσαι κομπλεξικιά. Ναι. Άστε λίγο να μιλήσει τη γυναίκα, ρε. Τι να πει, παιδί μου, να μας λέει φασισταριά, όχι. Μπορεί να έχει βρει κανένα καινούριο ειδό, ρε παιδί μου, άστε να μιλήσει. Σωστό. Πρέπει να γελάσει και μας λίγο το χιλάκι μας. Ναι, δεν είχε βουλή να δεις να γελάσει, ήθελε τη Λουκά. Εντάξει, ρε παιδί μου, είδα και λίγο βουλή εχθές, εντάξει, γέλασα. Λίγο είδε, μα τι έκανε. Έπρεπε να δει πολύ. Εγώ για επαγγελματικού λόγου την είδα όλη. Και για μαζοχιστικού λόγου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή έχει μιλήσει ο ένας, έχει μιλήσει ο άλλος. Λέω, θα ακούσω και τον Κουτσούμπα. Και ανεβαίνει ο Κουτσούμπα στο βήμα. Λέω, εντάξει, να ακούσουμε και δύο πράγματα σωστά, να καταλάβουμε. Και τι είπε. Ρε το μπουκτι, ευρωατλαντισμός. Ρε μαλάκα, σοβαρά. Ευρωατλαντισμός. Καλά, λυκοσυμμαχία. Άντε, πάει στο διάλογο, πάνω κάτω, πέρασε τόσο καιρό, το συνηθίσαμε, το μάθαμε. Ευρωατλαντισμός, ρε μπουκτι μου. Που θέλω να κάτσω να ακούσω δύο πράγματα, να καταλάβω. Και με Άσε έτσι, γιατί ευρωατλαντισμός, μα ευρωατλαντισμός είναι δυνατόν, τι να καταλάβω κι εγώ, σκέψου και εμένα Μίτσο μου, ευρωατλαντισμός, με το ζόρι μου πήρε 6 μήνες να καταλάβω τι εννοεί η λυκοσυμμαχία. Ρε παιδί μου, εντάξει, άνοιξε και σε ένα λεξικό. Μα το ανοίγω και δεν το έχει, ο Παμπινιώρης δεν το ξέρει. Σκέψου, δεν το ήξερε καν ο Βενιζέλος, που ο Βενιζέλος τα ξέρει όλα αυτά. Ξέρει κανονισμούς βουλής απ' έξω, συντάγματα και αυτά, γιατί αν πρόκειται να καταπατήσει κάτι, πρέπει να το ξέρει. Ευρωατλαντισμός. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, έχουμε το λαό. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου, για να μάθουμε όλα τα νέα εντός εκτός και με τις καταλήψεις ακόμη και στο κοινοβούλιο και με τις προσαγωγές που ακολούθησαν την κατάληψη. Γεια σας. Ναι. Πού είσαι, καλησπέρα. Δεν μου λες αυτό το νομοσχέδιο το καινούριο για το ξύγκι, το έχεις ακούσει? Το έχω ακούσει. Αφού υπάρχει λίπος. Για το ξύγκι, τι θα γίνει τώρα με ο Πάγκαλος αυτή, Βενιζέλος, ο Τσουκαλάς, θα χρεοκοπήσουν αυτοί. Τι θα σε βάζουν στο καντάρι και θα σε ζυγιάζουνε. Περίμενε, παιδί μου, πώς τα βάλες όλα μαζί έτσι. Ο Τσουκαλάς δεν είναι πια Πασόκ, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία τώρα το. Πώς τα μπερδεύεις, τι σπέκουλα είναι αυτή, έλα σε παρακαλώ. Ρίχνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν θα σε αφήσω να χαρεί. Χτυπάτε την κυβέρνηση από παντού. Πώς θα γιάσει έτσι. Έχεις δίκιο. Το ξέρω, έλα, γεια. Κερατά, το σηκώνει την ώρα που παίζει εσύ, που είναι ο λαό, κερατά. Μα την ώρα του λόγου θα το κάνει. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο για τον πρωθυπουργό μα. Ελεύθερα. Υπάρχει ένα σοφόρο ρητό. Όλοι καπετανέοι, όλοι καπετανέοι, όλοι. Αλλά δεν θυμούνται τη γνωστή παροιμία. Η μούτσι που γαμπούσαμε γίναν. Καπετανέοι. Αγάπη μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Μου, έλα, γεια. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια. Τον Γιάννη. Τον φάγατε. Την πέφτεται από παντού. Τι είπε ο άνθρωπος. Απλά πραγματάκια. Σαν τον Ιησού. Λιτός βίος, ρε φίλε. Εσύ όταν τρως, δεν ρίχνεις μετά και μια πενιά στο πιάνο. Στο πιάνο? Ναι. Όταν τρώω τσιπούρα και ελιές στη βεράντα. Μόνο έτσι. Μετά δεν ρίχνεις και μια πιρουέτα με τη γυναίκα σου, ρε φίλε, να χωνέψεις. Να μην σε νοιάζει τι κάνω, εντάξει. Δεν είμαι εγώ βαρουφάκης. Τσόκαρο. Από εδώ και από εκεί. Που δεν τα εγκρίνω βέβαια λόγω αισθητικής, αλλά τα κάνω όλα τα καρουκιζιλίκια. Άσε με. Κοστόλη, έλα. Ένιωθα και με τους άλλους ως υποζύγιο. Αλλά και τώρα με τον Τσίπρα να πει εχθές ότι τα συνήθη υποζύγια πληρώνουν τη λέζα, δηλαδή συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Τι περίμενες? Τι δηλαδή, τι είδους υποζύγιο είμαι εγώ? Να περίμενες άλλο. Να σε καλά, δεν πειράζει. Υπομονή, να, κουράγιο, δύναμη. Μην περιμένεις σε 2 μήνες όλο να αλλάξουν και η ορολογία και όλα. Σιγά σιγά. Το 70-30 ρε Απόστολε, αυτό που λέει ο Καμένος. VP και όλες αυτές οι εταιρείες πετρελαϊκές, το 2% δίνουν στο κράτος. Ναι, εμείς είμαστε λίγο πιο κυμπάρδες. Έχουμε, πάρε. Είμαστε άπλες. Παίρνει τις εντολές τώρα από εκεί, από τις εταιρείες πάει τις παίρνει ο Καμένος. Δεν νομίζω. Τι δουλειά έχει ο Καμένος να παίρνει εντολές? Ο Καμένος χαράσει πορεία, χαράσει στρατηγική. Και μ' αρέσει πολύ ο Πάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα ο Πάκης. Ο Πάκης αρέσει. Ο Πάκης. Τι σκεφτόσουνα κι εσύ, ο Πάκης. Αχ, ο Νταλάρας. Περίμενε. Πήγε ο Νταλάρας. Καλέ, θα σου πω έκτακτο τώρα. Ο Νταλάρας είναι αυτός. Σε εκδήλωση λέει της πρεσβείας της Σερβίας. Ποιοι αναξιοπαθούντες έχουν ανάγκη τώρα να πάνε στο τραγούδι στον Νταλάρας πάλι. Τέλος πάντων. Πάκι, έχουμε Πάκι Τσίπρα και τα λοιπά. Καπηλεύονται όλη την αριστερά και. Παιδί μου, Νταλάρα σου λέγω, τι είναι αυτά που μου λες. Τέλος πάντων. Και Χρυσούλα Διαβάτη, αχ καλέ. Πού είναι και ένας ρουβάς όταν το χρειάζεσαι, πού είναι και ένας ρουβάς. Ναι. Ναι, Μπαλουρδιέ. Ορίστε. Να σου πω. Η Λουκά πάντως πρέπει να είναι ερωτευμένη μαζί σου για να σε παίρνει κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Τώρα λογικό δεν είναι. Εδώ που τα λέμε, όλοι σε έχουμε ερωτευτεί. Γίνεται να μην είναι. Γυναίκες, άντρες, κορίτσια, σας τα έλεγα. Εγώ σας τα έλεγα. Και το παιδί μου σε έχει ερωτευτεί. Να προσέχετε. Όπα, ποιο παιδί? Το παιδί μου, το κορίτσι μου, το λουλούδι μου. Κοριτσάρα μου. Με λένε Βασίλη, τηλεφωνώ από Βύρονα και θέλω να σου πω ότι εγώ 32 χρόνια ψηφίζω αριστερά. Περίμενε, αυτό είναι πολύ γενικό. Είναι πολύ γενικό. Ψήφιζα κουκουέ, χωρίς να περιμένω τίποτα προσωπικά από μένα, γιατί είναι η παράδοση της οικογένειάς μου. Του Μακαρίτη πατέρα μου του Ηλία, που ήταν αντάρτης του Ελλάς στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίτη του θείου μου του Ντίνου, που ήταν και αυτός αντάρτης στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίτη του θείου μου του Αλέκου, που ήταν ανταρτοεπονίτης και χάθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Στις τελευταίες εκλογές όμως ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζεις ότι δεν βλέπω όλο αυτό τον συρφετό των πασοκοδεξιών ύποπτων που πάνε και προσκολούνται. Τώρα αυτό το καρφί, το έμεσο αλλά άμεσο για τον Κατρούγκαλο, κρίμα. Α, τον Κατρούγκαλο, ρε. Α, αυτός τι. Είναι ωραίος. Ναι. Αυτούς τους ωραίους λέμε. Οι ωραίοι αυτοί, οι πρώην Πασόκ. Τα νιάτα αντάρτης, μετά Πασόκ και τώρα είναι το πρώην Πασόκ. Γιατί Πασόκ δεν είναι ανάγκη να είσαι γραμμένος, είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Κρατάτε γερά συντρόφια. Εδώ χρειαζόμαστε συνεννόηση. Και την ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι δυνατόν να ζητήσει συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βάζεις στον κρόταφο του πολιτικού το όπλο. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι